NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet gaat in Brussel tegen de Europese Natuurherstelwet stemmen. Eigenlijk wilde het kabinet het plan steunen, maar de Tweede Kamer wil dat niet. Volgens de Kamer is Nederland nu al niet in staat om de normen voor stikstof en waterkwaliteit te halen en komen er door deze wet nog meer moeilijke doelen bij. Overstromingen hebben in het zuidoosten van Frankrijk aan 5 mensen het leven gekost. In het weekend werden 3 doden gevonden en vandaag nog 2 mensen in de buurt van Montpellier en bij Avignon. Er worden nog 2 kinderen vermist. Een Amerikaan die in de buurt van het Duitse kasteel Neuschwanstein 2 vrouwen aanviel, heeft levenslang gekregen. Bij de aanval werd een toerist verkracht en de ander kwam om het leven nadat hij de vrouw van een helling had afgeduwd. En oud-Formule 1-coureur Felipe Massa wil via de rechter de wereldtitel van 2008 afdwingen. Hij zegt dat hij belangrijke punten is misgelopen door een opzettelijke crash van coureur Nelson Piquet Jr. Volgens Massa waren de Formule 1-bazen op de hoogte van het schandaal, maar stopten ze bewust in de doofpot. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greve. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over speldenknikkers in Politiek Den Haag. En die spel en die knikkers die worden op dit moment hier een paar honderd meter, oftewel in Hilversum, verdeeld. Tenminste, als het allemaal goed gaat. De 4 onderhandelende partijen, ze zijn voor de eerste keer sinds lange tijd weer echt bij elkaar. Dat doen ze hier op de Zwaluwenberg, dat is een landgoed waar een mooie grote villa staat. En de komende 24 uur kunnen wel eens cruciaal zijn. Het kan ook zijn dat het nog iets langer duurt, maar het kan niet langer duren dan donderdag. Want dan moet informateur, de heer Kim Putters, die moet dan toch echt naar de Tweede Kamer en zijn verslag uitbrengen bij de voorzitter daar. Wat is de stand van zaken? Wat zijn de kansen? Misschien ook de onmogelijkheden? Kortom, wat is de huidige situatie? Dat gaan we bespreken. En dat doen we met politiek verslaggever van WNL en onder andere natuurlijk ook vast gezicht van Op 1, oftewel Thomas van Groningen. Daarnaast nog steeds de kerstverse hoofdredacteur van EW Magazine, Hella Huuk. Jawel, je blijft kerstvers, Hella. En op afstand bij ons, daar zien we hem via het scherm vanuit Groningen, Jacques Wallagen. Hij was 2 keer formatieonderhandelaar in de jaren 90 namens de Partij van de Arbeid en in 2010 ook informateur. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greve. Heren en dames, van harte welkom. Thomas, ik begin bij jou even. Dat landgoed waar ze nu zitten is onder andere om mensen zoals jij een beetje op afstand te houden. Dat is een bijna onbegaande burcht voor journalisten. Dus is meteen de openingsvraag. Heb je al iets gehoord van de sfeer vandaag? Eigenlijk niet, nee. De partijen, je belt al een rondje, dan hoor je niet zo heel veel. Moet wel zeggen dat als ze in Den Haag in die Tweede Kamer zitten, dat heet het tegenwoordig het formatiegebied. Met een mooi woord, dus een deel van de Tweede Kamer dat speciaal daarvoor afgesloten is. Dat is ook een ondoordringbaar fort, ook een soort Fort Knox. Dus ik moet zeggen, wat voor verschil maakt het daar? Maar ze doen het natuurlijk vooral omdat je daar dan in een andere setting zit. Dan wat wijdser en wat opener. Dat daar misschien andere gedachten dan in het brein komen bij die mensen. Veel meer zeg, ik ga direct over doorpraten, maar Twitteren gaat gewoon door, hè? Twitter gaat gewoon door. Okay, nou, wat dat betekent. X never dies, zou Elon Musk zeggen. Ja. Jacques Wallagen, fijn dat u bij ons bent. Vanuit Groningen. Meneer Wallagen, even. Er is iets van een soort positieve sfeer. Het zou misschien toch kunnen gaan gebeuren de komende dagen. Als u ervan uitgaat dat u zegt het zou goed zijn als deze 4 eruit komen, hoe is uw huidige gemoedstoestand dan? Nou ja, eigenlijk weten we niks, hè? Nee. We horen af en toe een sfeertekening die ook nog niet eens hoeft te kloppen. Dus ga er maar vanuit dat de feiten, die kunnen we analyseren. Maar wat daar precies gebeurt, dat is een black box. Ja. Toch gaan we met u ook uitgebreid praten over die begrippen die voor iedereen een beetje onduidelijk zijn, of verschillend geïnterpreteerd worden. Een zakenkabinet, een extra parlementair kabinet. Bent u, als het om die vorm gaat, al iets wijzer welke kant we op aan het bewegen zijn? Ik geloof dat wat de informateur Kim Putters doet, is heel secuur in kaart brengen. Wat vindt iedereen? Hè? Wat is de definitie die iedereen hanteert van zo'n extra parlementair kabinet? En ik hoop dat hij dan ook met een definitie komt. Dat moet iets zijn in de geest van, dat is een kabinet van een aantal partijen die heel weinig onderlinge afspraken maken. Dus een zeer beperkte dekking vanuit die fracties. En het kabinet moet dan zorgen dat ze programma's verder ontwikkelen. Zodra die fracties veel meer afspraken gaan maken, is het niet meer extra parlementair. Dus het is wel spannend of ze die definitie ook een beetje zuiver weten te houden. Maar voor u zit de essentie, het moet beknopt zijn, zo kort mogelijk. En voor de rest, het hoe aan het kabinet overlaten. Ja, kijk, het gaat om de binding. En gewoon parlementair kabinet, dan binden die fracties zich aan elkaar en aan het nieuwe kabinet door over het algemeen vrij veel punten af te spreken. Inhoudelijke punten waarbij ze eigenlijk zeggen, dit moet dat kabinet gaan doen. Bij een extra parlementair kabinet hoort dat niet. Dan kun je wel een enkele afspraak maken als fractie, maar dan zeg je tegen zo'n kabinet, we helpen jullie in de benen. Ja. Jullie moeten een regeerprogramma ontwikkelen en aan ons voorleggen. En dan komt er open in de Kamer een debat met alle fracties. En dat is ook het principiële verschil. Zodra je een echt gewoon kabinet hebt met een stevig regeerakkoord, dan is de ruimte om in de Kamer open van gedachten te wisselen eigenlijk heel beperkt. Goed. Gaan we direct uitgebreid over doorpraten hoe dat dan vorm zou moeten gaan krijgen. Helle Huuk, ik heb een idee waarvan het zou kunnen zijn dat u dat idee lang zelf had bij de EW Magazine en dat u er al lang mee bezig bent. Maar ik zou u zeggen? Ja, nou even. Ja, sinds u hoofdredacteur bent, moet ik echt een nieuwe vorm te zoeken. Dat ik het nog mag meemaken. Het lijkt me nou een leuk idee voor EW Magazine is dat jullie een enorme lijst presenteren en daar misschien al mee aan de gang zijn. Met allemaal mensen die dus niet partijpolitiek gebonden zijn, maar wel ministeriabel zijn, hoogdeskundig zijn op bepaalde deelgebieden en die daarmee ook de wil hebben en de kunde hebben om in dat extra parlementaire kabinet plaats te nemen. Zou je dat een aantal pagina's mee kunnen vullen? Ik vind het een ontzettend leuk idee. Ja. Ik neem hem mee naar de redactievergadering. Maar ik denk dat je dus één punt vergeet. Van ja, mensen moeten dus kundig. Hè, de Dijkgraaf, hè, die wordt de hele tijd genoemd als Robert voorbeeld. Dijkgraaf, ja. Robert Dijkgraaf van Onderwijs. Maar, Ernst Kuipers ook nog kundig. Die moet zo snel lid worden van D66. Maar je moet ook echt dan het heel graag willen, dit. Want het afbreukrisico voor dit kabinet is zo hoog dat je wel een lijstje kunt maken van mensen die het zouden kunnen. En dan zijn er altijd wel een paar ijdeltuiten ook die toehappen, denk ik. Maar er zijn denk ik ook heel veel capabele mensen die zeggen, nou, deze gifbeker laat ik even aan me voorbij gaan. Politiek is ook een vak, hè, Martijn? Er zijn ook heel veel mensen die goed kunnen praten, maar die kunnen niet allemaal zo'n programma leiden zoals jij. Dat is een hele goede vergelijking, dat het nu voor de luisteraar volstrekt helpt. Maar het lijkt me ambtenaren aansturen, bijvoorbeeld op buitenlandse zaken. Bijvoorbeeld. Nou. Maar het lijkt me ook interessant is dat je dus zegt, dus je wil dat mensen hebben die dus wat verder van de politiek staan, maar die moeten dan wel enorme vakbekwaamheid hebben, dus om allerlei verschillende meerderheden in die Kamer te gaan maken. Overvragen we niet Thomas van Groningen deze mensen? Want dat is afval bestaan. Daar moet je politiek gevoel voor hebben. Kijk, ik kan bijvoorbeeld veel zeggen over Hugo de Jonge, maar dat is iemand die in zijn hele carrière dat spelletje wel gespeeld heeft. En dan kan je, die heeft dan misschien op andere vlakken wel minder kennis. Maar je kan bijvoorbeeld wel een woningmarktdeskundige bij spreken, minister van Volkshuisvesting maken. Maar die kent dat spelletje van het zoeken en die meerderheden niet. En als dat extra parlementair, zoals Wallagen net zei, echt zuiver wordt uitgevoerd zometeen, dan moet je inderdaad een ministersploeg hebben die dit spelletje heel goed kennen, maar ze moeten ook nog eens een keer heel veel vakken inhoudelijke kennis hebben. Dat is bijna een onmogelijke vraag. En dan hebben we nog niet eens het punt, en dat gaan we straks het komende uur ook uitgebreid bespreken, is het punt natuurlijk, hoe beknopter dat regeerakkoord, hoe meer vertrouwen je ook in elkaar moet hebben. Want vaak waren die dikke regeerakkoorden, waren er nou vaak als er weinig vertrouwen was, en dan werd dat allemaal weggetimmerd in dikke rapporten en dikke regeerakkoorden. Daar gaan we het direct over hebben. Eerst is naast mij aangeschoven Thijs Hoek voor het laatste politieke nieuws uit Den Haag. Ja, goed, Hilversum moet ik bijzeggen. En Hilversum uiteraard. Ja, en X, je zei het al een beetje. In dit programma laten we de Twitter of X-relletjes doorgaans een beetje aan ons voorbij gaan. Sorry Elon Musk. Maar de volgende berichtenwisseling is toch echt een beetje het bespreken waard. Namelijk tussen Geert Wilders en onze demissionaire premier Mark Rutte. Het begon vanmiddag met de PVV-voorman, die vanmiddag zijn afschuw uitsprak over de demonstraties bij de Holocaustherdenking gisteren in Amsterdam en flink uithaalde naar burgemeester Femke Halsema. Ik zal hem even voorlezen. Het is een ongekende schande dat de lieden die gisteren in Amsterdam antisemitische leuzen schreeuwden, riepen dat ze vrienden van Hamas zijn, politiebusjes bestormden, Joodse kinderen uitscholden, met foute vlaggen zwaaiden en een staatshoofd van een bevriend land beschimpten, zo dicht bij de openingsceremonie van het Holocaustmuseum konden komen. En hier is een beetje het zinnetje waar Rutte kennelijk boos van werd. Het riekt naar een politieke actie van de extreem linkse burgemeester van Amsterdam. Onverantwoord noemt hij het. Nou, die tweet resulteerde in een extreem zeldzame openbare reactie van Rutte eerder op deze avond. Beste Geert, hij begint heel netjes. We hadden allemaal gewild dat de opening van het Nationaal Holocaustmuseum gisteren rustig zou zijn verlopen. Maar één ding is zeker, als het gaat om het handhaven van de openbare orde, bedrijven onze burgemeesters geen politiek. Was getekend Mark. Ja, hier gebeurt eigenlijk een heleboel. Meneer Wallagen, ik ga met uw permissie. Eerst kom ik bij u even uit. En dat heeft twee redenen. U bent natuurlijk jarenlang op burgemeester geweest in Groningen. Ja. Hier gebeuren eigenlijk twee dingen. Eerst Geert Wilders, die zo'n tweet de deur uit doet. Nou, eigenlijk op de dag dat ze voor de eerste keer iets van vertrouwen gaan kweken daar op dat landgoed hier even verderop. En dan Mark Rutte, die ook niet zijn collega aanspreekt, geachte heer Wilders, maar dus echt met Geert en ondertekend met Mark. Als u dit hoort, dan zegt u... Nou ja, dan herken ik de Wilders zoals we hem al jaren kennen. Namelijk stokerbrand, de fik steken in allerlei politieke vraagstukken. In dit geval naar de burgemeester van Amsterdam, die volgens mij inmiddels wel duidelijk heeft gemaakt dat ze altijd naar een balans zoekt tussen bescherming van mensen die ergens zijn, buitenlandse gasten of wat dan ook, en het recht op demonstratie. En als je in Nederland daar de verkeerde kant op gaat, namelijk de een van de beide kanten, dus niet de balans weet te vinden, dan is het land te klein. Ik geloof, ik kan het niet beoordelen, ik was er niet bij. Nee. Maar toen, toen u de beelden zag, want u zult er ongetwijfeld wat van meegekregen hebben, had u toen het gevoel dat u naar iets had te kijken wat in balans was? Nou, ik denk dat de burgemeester van Amsterdam, dat geldt voor elke burgemeester, verschrikkelijk op moet passen dat je het demonstratierecht al van tevoren gaat beperken. Wat je moet doen, is wel, en ik geloof dat het ook wel gebeurd is, optreden op het moment dat je vindt dat mensen wettelijke overtredingen begaan. En kijk, dit is een ontzettend ingewikkelde en akelige situatie. Ik ben het helemaal met Mark Rutte eens. Het zou heel fijn geweest zijn als hier gewoon alleen maar aandacht voor het Holocaustmuseum had kunnen zijn. Maar even kijken, er zit natuurlijk tussen alles toestaan en verbieden zit natuurlijk nog een grijs tint. Waar natuurlijk veel mensen van geschrokken zijn, is dat de demonstranten wel erg dicht op het gebouw stonden bij de opening, zou ik maar zeggen. Dus je kan ook zeggen, we willen die demonstratie laten doorgaan, we willen dat recht natuurlijk ook hier beschermen, maar je had het iets verderop kunnen doen. En dan daarom gebruik ik dat woord balans nog een keer. Ja, dat woord, als het goed is, en dat zal hier zeker zijn gebeurd, niet door de burgemeester alleen beoordeeld, maar vooral door de politie, namelijk wat is veilig? Wat is acceptabel naar de gasten die je wilt beschermen? En kijk, wat Wilders doet, is een politiek debat over de inhoudelijkheid van dat onderwerp gebruiken om tegelijkertijd de burgemeester van Amsterdam een flinke tik te geven. En dat is een methode van discussiëren over een uiterst gevoelig onderwerp, namelijk waar ligt die balans tussen het recht op demonstreren en het beschermen van je gasten. Ja, het lijkt mij niet verstandig vanuit zijn positie nu daar in die onderhandelingen vlakbij u. Thomas van Groningen even. Mark Rutte heeft tot nu toe alles wat over de formatie ging, of in deze tijd is hij, blijft hij ver weg, ook op VVD-congressen. Ja. En hier laat hij toch even op Twitter, met ook Geert in de aanhef en ondertekend met Mark, dat geeft hij ook de persoonlijke lijn, tikt hij eraan. Ja, hij neemt daar eigenlijk de burgemeester Amsterdam natuurlijk in bescherming. Ja. Volgens mij hebben die ook best een oké band met z'n tweeën. Ik weet niet precies hoe dat zit. Ja, ik vond het vooral dat hij hem zo persoonlijk ondertekent. Je moet even de Twitter-account, @mintpress, dat wordt vooral door redacteuren van de Rijksvoorlichtingsdienst wordt dit beheerd. En het komt eigenlijk zelden voor dat hij zelf echt zo tweet. Het is een vrij harde uithaal. Hij zal dit ook echt zo gemeend hebben. Ik moet wel zeggen dat voor de VVD dit best lastig is. Want ik zat even te kijken, wat heeft Dylan Jessogus nou precies gezegd over wat daar gebeurd is bij het Holocaustmuseum? Die heeft het wel een godspe genoemd dat die demonstranten zo dichtbij kwamen. Die heeft dus niet uitgesproken over het handelen van de burgemeester. Maar daar zit wellicht... Wat ze indirect natuurlijk toch een beetje deed. Dus daar zit wel in de VVD-kring misschien wellicht ook een wat lichte frustratie over hoe dat daar gegaan is in Amsterdam. Maar ja, een groot VVD-gezicht als Mark Rutte, die pakt nu dan toch wel Wilders even aan. Dus ik ben benieuwd hoe dit de komende dagen zich uitspeelt. Maar dan geeft Rutte toch aan van, ik wil dus afstand houden, maar dit gaat hem dan toch te ver, waardoor hij dan toch dit moment uitzoekt. Ja, maar hij is natuurlijk dit doet hij denk ik vooral vanuit zijn rol als premier. Hè? Dat hij toch even wil laten zien van, ja, wacht even, zo'n burgemeester moet ook in bescherming genomen worden in deze. En we weten dat in coronatijd er toch ook wat contact was over die coronademonstranten. Zeker, weet je nog, tussen de Black Lives Matter demonstratie. Precies. Dus hij zal daar zich ongetwijfeld nu geroepen hebben gevoeld van, dit gaat nu te ver, dat zij persoonlijk deze last moet dragen. Of dat terecht is, dat kan ik niet beoordelen. Maar even toch, ik zit dan toch even te kijken. Veel mensen zijn het toch over eens, dit is toch wel de week van de waarheid. Het moet dus nu en donderdag moet er echt iets gebeuren. Willen deze vier formerende partijen nou tot iets gaan komen? Ja, op zo'n dag één. Ja, hier zie je dan toch ook een beetje de onmacht eigenlijk van Wilders. Want? Nou, dus dan ben je dus in die week dat je moet formeren, dan ga je weer dit soort tweets eruit doen. Over een zaak, weet je, hij mag vinden wat hij wil natuurlijk. Ik bedoel, EW staat altijd voor de vrijheid van meningsuiting. Kijk, Jessogus, die is nog minister van Justitie. Die zou er nog iets over qua veiligheid. Maar laat dit nou eigenlijk niet zien dat hij ook dan niet de juiste focus nu heeft? Dat er toch ergens een punt komt dat Nederland gaat denken, hey Geert, had jij niet even iets anders moeten doen vandaag? Ja. Nou ja, op dat punt ik word er bijna een beetje... Ja, maak je het maar even af. Nou ja, ik... ik denk dan echt, heb je nu je prioriteiten goed. Nou ja, kijk, Thomas van Groningen, je zou ook kunnen zeggen, tactisch, technisch even in het hele spel, hebben ze natuurlijk toch Omtzigt eigenlijk een beetje half op de knieën gekregen. Ja. Met een enorme heftige campagne, met enorme heftige verhalen die naar buiten komen over zijn gedragingen aan die tafel. Je hebt dat duidelijk, heeft hij dat, nou ja, heeft toch een opening gegeven, waardoor het misschien toch nu kan. Tactisch, technisch is het ook raar. Je zou ook kunnen zeggen, wat maakt het voor Wilders nou uit om, wij spreken, 2-3 weken op je Twitterlippen te bijten, dat kabinet te doen, en als het er eenmaal staat, dan kan iedereen weet natuurlijk dat hij echt niet 4 jaar lang van zijn telefoon afblijft. Maar waarom nu? Ja, maar ik moet toch. Dan ja? Is het wel de vraag die je moet stellen. Is hetgeen wat Wilders nu getweet heeft, even los van de toon, en hij gaat er wellicht wat verder in dan die andere drie. Maar is dit een mening die andere drie niet ook dragen? Delen wellicht? Dat ze zoveel afschuw hebben over wat daar gebeurd is. En ik vraag me af of dit nou echt daar in die Zwaluwenberg zo'n steen in de vijver is, deze tweet. Nou, we gaan van Wilders. Helder. Thijs, we waren nog bij jou, want je was nog helemaal niet klaar. Ja, ik maak nog even een ander uitstapje in die formatie op die Zwaluwenberg. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk op te vangen, maar blijft, Thomas, jij zei het ook al een beetje gissen naar de inhoud van de gesprekken van vandaag. En daarom dachten wij op onze befaamde redactie, laten we eens kijken hoe we het anders aan kunnen vliegen en bellen met een van de gesprekspartners van Kim Putters, met wie die normaal gesproken aan tafel zit in de polder als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Jacco Vonhoff is voorzitter van MKB Nederland en die zit dus eigenlijk non-stop met hem aan die tafel. Ik vroeg hem wat Putters kenmerkt als gespreksleider om zo toch een kijkje in het hoofd van de informateur te krijgen. Hoe ik Kim Putters als gespreksleider zou kenmerken? Nou, in ieder geval als iemand die heel goed kan luisteren. Dus natuurlijk stelt die vragen en leidt hij het gesprek. Maar hij is heel goed in staat om mensen zo aan het woord te laten dat ze ook echt vertellen wat ze bedoelen, wat ze zoeken. En hij kan dat dan vervolgens ook weer heel goed samenvatten. Als Kim voor zulke moeilijke gesprekken, we hebben natuurlijk in de serre, in de polder, toch ook regelmatig situaties en gespreksonderwerpen waarbij, vakbonden en werkgevers het niet meteen helemaal met elkaar eens zijn. En ik ervaar dat hij dat ziet als een soort van uitdaging. Dus hij vindt het fantastisch om een gesprek wat eigenlijk doodgevallen lijkt, waar geen beweging meer in te krijgen valt, om dat weer aan de gang te krijgen. En ik denk dus ook dat hij nu met die vier partijen, dat hij het echt als een uitdaging ziet, maar ook als een persoonlijke uitdaging om te zorgen dat het gesprek weer op gang komt. Ja, het klinkt als een profielschets van bijna Remkes-achtige proporties als je het zo hoort. We horen hem ook steeds vaker voorbij komen, de naam Kim Putters, in die profielschets premier. Maar hoe staat Jacco Vonhoff eigenlijk tegenover? Nou, als Kim premier zou worden van een extra parlementair kabinet, dan zou dat natuurlijk lastig zijn in de polder. Dan moeten we op zoek naar een nieuwe SER-voorzitter. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vind op dit moment een premier van Nederland toch belangrijker. Dus hij zou je toestemming hebben? Nou ja, ik denk niet dat hij mij om toestemming komt vragen. Ik ga hem wel vertellen dat ik het hem dat ik denk dat hij dat heel goed zou kunnen. Ik kijk even naar het scherm, meneer Wallagen. Ik dacht iets van een gelaatsuitdrukking bij u te bespeuren bij de optie Kim Putters als premier. Nou ja, ik denk dat de vragen die nu voorliggen eerst beantwoord moeten worden. Dit is een heel smal paadje. Ja. Dus de VVD en NSC willen de kiezers van Wilders wel waarvoor we geld geven. Hè, willen ze niet uitsluiten. Maar ze willen zich ook niet met huid en haar aan Wilders verkopen. Want daarvoor is Wilders een veel te grote splijtswam in Nederland geweest al deze jaren. Dus dan kom je bij een extra parlementair kabinet, dus met een hele beperkte binding aan die Kamerfracties. En ik denk heel eerlijk gezegd dat de vraag of dat lukt bepalend is voor wie daar dan vervolgens premier van wil worden. Komen ze op terug. Thijs. Ja, en dan gaan we nog even naar, mogen we het al de lobby van het jaar noemen? Dat is misschien een beetje vroeg voor maart. Maar de onderzeeërssoap heeft wel echt alles in zich om dat uiteindelijk die titel in de wacht te slepen. Hoe zat het ook alweer? Staatssecretaris Van der Maat gaat zijn onderzeevloot vervangen en heeft een aanbesteding van 4 tot 6 miljard in de aanbieding. En om die miljardenpot wordt een flink robbertje gevochten. Kandidaten: de Zweeds-Nederlandse partnership Saab Dame, de Franse Naval Group en de Duitse Thyssen Group. Maar als we de Telegraaf van 2 weken geleden moeten geloven, is het lot van de aanbesteding beslecht en zouden de Fransen als winnaar uit de bus komen. Ja, dit tot woede van menig politicus en belangenorganisatie. Waarom niet het Nederlandse dame een zet in de rug geven in tijden dat je je eigen oorlogseconomie aan wil wakkeren, zo luidt hun klacht. En sindsdien is de lobby alleen nog maar steviger geworden, moet ik zeggen. Ook wij journalisten worden platgebeld van alle kanten als we aankondigen dat we het erover gaan hebben. Nou, dat gaan we nu dus weer doen. Dus er zal vast wel iemand in de pen klimmen weer. We gaan dat doen met Gijs Tuinman, want voordat er aankomende vrijdag een handtekening lijkt gezet te gaan worden in de ministerraad, moet Van der Maat woensdagavond eerst nog in debat met de Tweede Kamer, waar hij ook met de BBB de degens zal gaan kruisen. Wat dan een heel bijzonder debat gaat worden. Meneer Tuinman, in ieder geval, goedenavond. Goedenavond. Ja, als ik het even heel plat zeg, 3 partijen. De Fransen, de Duitsen en Nederland-Zweden, zeg ik dan maar even, SAAP ook. Wat wordt uw standpunt? Nou, kijk, ons standpunt wordt dat de beste onderzeeërs naar Nederland moeten komen. En dat klinkt natuurlijk heel plat en eenvoudig, want dat doe je een selectie van... Ja, dat is een selectie van de offertes. En dat gaan we dan uiteindelijk gaan we dat vrijdag horen. Maar dat is niet het enige wat speelt. Want als je het hebt over onderzeeërs, die zijn cruciaal in de komende mogelijke strijd waar we zal voor te staan. En die kunnen ook heel veel inlichtingen verzamelen. Maar je moet die dingen ook lang kunnen onderhouden. Ja. Ja, dus het is niet een kwestie van je koopt ze en dan doen ze het. Maar je moet ze eigenlijk ook over een langere termijn moet je ze continu kunnen updaten. Nieuwe software, sensoren erin. Ja, ik volg u natuurlijk stap voor stap, maar ik heb geen idee wat uw standpunt is. Wij zijn voorstander dat hij naar Saab dame toe gaat. Ah. We moeten even zien hoe het bitter precies uitziet. Dat weten we komende vrijdag. Dus die offertes die hebben we niet gezien. We gaan ook heel kritisch uiteindelijk naar kijken. Maar wij vinden het wel belangrijk dat je die kennis en die maakcapaciteit in Nederland houdt. Hè. Dus enerzijds is dat belangrijk voor de Nederlandse krijgsmacht. Maar als u u zult ongetwijfeld net als uw collega's worstelen met hetzelfde. Maar is het niet gek om een standpunt in te nemen als u de offertes niet gezien heeft? Dus dan zegt u... Op basis van wat neemt u eigenlijk standpunt dan in? Nee, kijk wat wij zeggen. Kijk, als je gewoon heel goed hier naar kijkt, dan hoor je nu in de media. Je ziet het ook bijvoorbeeld in Bloomberg. Hè, dat belangrijke blad over allerlei belangrijke financiële informatie. Zeggen ze eigenlijk dat Naval de beste papieren heeft. En wij willen de staatssecretaris wel even goed aan de tanden voelen of dat klopt. Maar het is een procedure die al hele lange tijd loopt. Ik vond het ook heel interessant. AD had een mooie reconstructie daarover. Dat je dus eigenlijk dat ook per onderdeel van die aanbesteding. Zijn er aparte clubs die aparte onderdelen bekijken. Dus dat kan bij spreken over technische onderdelen gaan. Of het kan over de prijs gaan. Het kan over. Zeker. Et cetera. Dat is een proces wat al enorm lang loopt. Dat zijn offertes van duizenden pagina's. Is het eigenlijk niet een heel raar toneelstuk wat jullie gaan opvoeren? Alsof jullie in dat debat nog iets gaan veranderen ten opzichte van het besluit in de ministerraad van vrijdag? Nou, je weet het nooit, hè. Uiteindelijk moet er een debrief. En die defensie-materieelprojecten moet er een debrief worden gestuurd. En die moeten wel degelijk parlementaire instemming over vinden. Dus dat is daarna. Dat is daarna. Ja, zeker. Ja, maar dan weet u op basis van wat het kabinet ook een besluit genomen heeft. Nu moet u op basis van mediaberichten, zonder de offertes gezien te hebben, gaat u een standpunt innemen waarvan u eigenlijk niet eens weet op basis van wat. Nee, daar ben ik niet helemaal mee eens. Kijk, het feit dat er gelekt wordt bij het ministerie, dat zowel in de Telegraaf, maar ook bijvoorbeeld in bladen als Bloomberg, maar ook bijvoorbeeld Jamie Carriman, dus de journalist die al misschien al 25 jaar voor marineschepen alles in de gaten houdt, geeft eigenlijk al aan dat het al een gelopen race is. Ja. Nou, dat willen wij van de staatssecretaris wel weten. En we hebben er ook vragen over. Er is ook een ministeriële commissie opgericht om die zaken allemaal te regelen. Dus waar wij ons druk over maken, is dat niet de beste onderzeeër er komt, maar dat een politieke beslissing is en waar allerlei belangen een rol spelen die niet te maken hebben met de Nederlandse belangen, zowel voor de industrie. Dan hebben we het over Zeeland, met alle maakindustrie erbij hoort, als wel dat de krijgsmacht de beste onderzeeër krijgt voor de komende 30 jaar die ze nodig hebben. Ik ga naar de overkant van de tafel, Thomas van Groningen. Zou het debat, wat dus voor het besluit, officieel besluit, gevoerd wordt, zou dat enige impact kunnen hebben op de keuze? Nou, ik denk het niet. Wat je zegt, er gaat zo'n proces aan vooraf. En wat Tuinman zegt, hè, is die... Die belangen van die Nederlandse industrie. Afgelopen vrijdag hadden wij Mickey Adriaansens, de demissionair minister van Economische Zaken, te gast in Op1. En die zei daar, het besluit dat wij nemen zal een balans zijn van kiezen voor kwaliteit. En ook de Nederlandse industrie in ogen schoon nemen. Want ook andere bits, die wellicht niet Saab Dame zijn, zullen ook nog wel. Er zitten facetten in die bijvoorbeeld in Nederland aangeschaft worden. Of onderdelen of Nederlandse bedrijven die bij die productie betrokken zijn. Dus ik vermoed, als je die woorden zo hoort, dan vermoed je dat het een gelopen race is en dat het naar een andere partij gaat. Maar dat de Nederlandse industrie daarin wel meegenomen is. En dan wordt het ingewikkelder, want dan ga je het ene bedrijf dat een hele slimme medialobby speelt, het Nederlandse bedrijf, versus een ander Nederlands bedrijf, wat wellicht bij de andere partij levert. Dus dat wordt ik ben wel benieuwd hoe dit de komende tijd zich uitspeelt. Laatste reactie, meneer Tuinman. Nee, dat ben ik zeker met u eens. Maar je moet wel goed beseffen dat we hebben natuurlijk net het gehad over het vestigingsklimaat hier in Nederland. En alle grote bedrijven, ASML, Boskalis, vertrekken. Dus wij willen ook wel een kabinetsstandpunt hebben op dat vlak. We hebben hier een Nederlands bedrijf wat voor veel werkgelegenheid zoekt. Het zorgt ook uiteindelijk voor de Nederlandse maritieme sector. Nou, daar heeft Marja van Bijsterveld een boekje over geschreven. Ja. Nou, dat is nu een keer een mooie tijd om ook daadwerkelijk de daad bij het woord te voegen. We gaan het allemaal meemaken. Ik dank in ieder geval Gijs Tuinman van de Boer-Burgerbeweging. Dankjewel. En ik dank ook meteen Thijs Hoek, de redacteur van dienst. We gaan direct na het nieuws gaan wij een half uur uitsluitend en alleen praten over de vier formerende partijen. Het is toch echt de week van de waarheid? Of niet, Thomas, even voor de zekerheid even checken. Is het de week van de waarheid toch wel? Ik denk het wel. Hella gaat lachen. Ja, het lijkt mij wel. Donderdag moet er verslag te liggen, dus het lijkt me wel, ja. Even, daarna gaan we het afbellen, meneer Wallagen. Is dit volgens u ook, u heeft ook ervaring hiermee, is dit wel echt de week van de waarheid? Ja, als je nu niet aan het eind ervan zegt, we gaan proberen zo'n extra parlementair kabinet te vormen, dat is de volgende fase van deze kabinetsformatie. Als dat niet zwart op wit staat, ja, dan zijn we terug bij af. En wat denkt u dan? Terug bij af? Zijn dan toch nieuwe verkiezingen? Ik denk dat voor nu het van belang is dat die partijen beseffen dat dat smalle paadje er wel is, maar dat je daar echt voor moet kiezen. En laten we daar straks maar even over doorpraten wat echt kiezen voor een extra parlementair kabinet werkelijk betekent voor die Kamerfracties. Ik wil u hartelijk danken voor deze geweldige teaser voor na het nieuws en de reclame. Dat gaan we uitgebreid doen, wat u net zegt. Wij zitten hier aan tafel bij WNL Haagse Lobby. En dat doen we met Thomas van Groningen. De WNL-verslag hebben we onder andere natuurlijk bij Op1 te horen en te zien. EW-hoofdredacteur, EW-magazine-hoofdredacteur Hella Huuk. En u hoorde net ook even Jacques Wallagen. Hij was oud-burgemeester, maar was natuurlijk ook Kamerlid. Hij was staatssecretaris en onder andere dus informateur van twee kabinetten. Ik dank u vast voor dit moment. En zo direct na het nieuws en de reclame gaan we uitgebreid doorpraten. En gaan we het hebben over dat mooie landgoed hier. Een paar honderd meter, volgens mij. Dan zeg ik dat goed, Thomas? Ja, helemaal een beetje. Ja. Goede steenworp afstand maken we ervan. Hoe is de stand van zaken? Wat kunnen we verwachten? En is het inderdaad de cruciale week? Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsgoeroe, zeg ik altijd. Margrethe van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je, nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margrethe de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper.

koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Thomas van Groningen, natuurlijk van WNL en van Op 1 bekend. Daarnaast de hoofdredacteur van EW Magazine, Hella Huuk. En via de straalverbinding is ook bij ons vanuit Groningen PvdA-prominent Jacques Wallage. Hij was ooit burgemeester voor geruime tijd daar in Groningen, maar was ook informateur. En hij had eigenlijk een teaser voor zijn eigen verhaal vlak voor het nieuws in de reclame even. Want wij willen natuurlijk weten, hoe gaat het nu met die vier formerende partijen? Wat zijn de opties? Welke dingen weten we al? En waar kunnen we ook toch een beetje over filosoferen als het gaat om de kansen, maar misschien ook wel de onmogelijkheden van het kabinet, wat toch volgens jullie eigenlijk, dat hebben we net volgens mij voor het nieuws al geconcludeerd, toch wel de week van de waarheid ingaat. Want aanstaande donderdag moet informateur Kim Putters zijn verslag uitbrengen bij de Tweede Kamer. En dan weten we echt wat de stand van zaken is en of er dan echt onderhandeld gaat worden. Want het gaat dus nu over de vorm. En het woord zal u ongetwijfeld ook wel eens een paar keer gehoord hebben, en anders gaat u het nog heel vaak horen. Extra parlementair. Dat is een ingewikkeld begrip. Hebben we het eigenlijk ooit gehad? Iets wat erop lijkt. Wat ook ingewikkeld is, dat er verschillende definities van zijn. En Jacques Wallage zei al dat één ding belangrijk moet zijn als er groen licht wordt gegeven, is dat Kim Putters ook goed moet een definitieomschrijving moet geven, wat dan volgens hem, en dus daarmee ook van die vier formerende partijen, de definitie is met waar ze mee dan echt aan de slag gaan. U zei eigenlijk voor het nieuws en reclame, beginnen we nu meneer Wallage even. Essentieel is dat hele korte, beknopte regeerakkoord. Ja, en dat komt omdat eigenlijk is het een soort gevecht tegen het DNA van de Kamerleden. In ieder Kamerlid zit de wens om zoveel mogelijk van zijn programma te realiseren. En als er dan een regeerakkoord komt, dan komen een hele waslijsten van dingen die partijen allemaal in dat regeerakkoord willen hebben. Dat is een beetje ingebakken in iedere Kamerfractie. Maar bij een extra parlementair kabinet is het eigenlijk aan het kabinet om voorstellen te doen. En is er geen hele vaste, harde binding met die fracties. En als je dus, ik geef één concreet voorbeeld, als VVD en NSC nu zeggen, ja, maar de financiën zijn wel heel belangrijk. Ja. Dan kun je best iets afspreken. Bijvoorbeeld, we willen in de buurt blijven van die Brusselse norm van 3%. He, daar gaan we ons best voor doen. Zo'n soort uitspraak kun je doen. Maar zodra je gedetailleerd gaat vastleggen hoeveel uitgaven je mag doen de komende jaren, hoeveel bezuinigingen je moet doen de komende jaren, wat er met de belastingdruk gaat gebeuren, dat zijn allemaal dingen waarbij in een gewoon regeerakkoord, zoals we dat gewend zijn, vergaande uitspraken zijn. Die kun je in een extra parlementaire situatie niet doen. En dus moeten die fracties zich leren beheersen en zeggen, wat zijn er de hoekvlaggetjes waarop die wedstrijd, waarbinnen die wedstrijd kan worden gespeeld. Maar neemt u ons nog wat verder mee? Want kijk, dat financieel-economische kader, hè, dus dat je niet meer dan 3% tekort mag hebben, dat zijn de Brusselse afspraken, de Europese afspraken. Dat lijkt me een hele logische. Dan heb je het financiële kader. Wat zijn volgens u nog meer vlaggetjes die geplant moeten worden? Nou ja, kijk, over migratie vinden al die partijen dat er minder migranten moeten komen. Als jij vervolgens getallen gaat noemen en maatregelen gaat noemen die dat nieuwe kabinet moet treffen, dan ben je bezig een gewoon kabinet en een gewoon regeerakkoord te maken. Wat je moet zeggen is, het moet terug, want dat willen die partijen kennelijk. En tegen het kabinet zeg je dan, je moet binnen 3 maanden een plan voorleggen waarin blijkt dat we met minder migranten toe kunnen. Dus met andere woorden, je mag best een paar richtinggevende uitspraken doen, maar je mag het niet dichttimmeren, want dan heb je weer een gewoon parlementair kabinet en dan kom je dus ook aan een hele intensieve politieke samenwerking met Wilders en in de achterbannen van de VVD, niet in de meerderheid, maar wel een substantiële achterban. Ook bij NSC zitten heel veel mensen die principieel zo'n intensieve band met Wilders niet willen. Dus het gaat aan de ene kant om, bij Omtzigt, opene verhoudingen, geen achterkamertjes gedoe. Het politieke debat moet in de Kamer plaatsvinden. Daarom is zo'n extra parlementair kabinet best interessant. Maar het gaat er ook om dat in ieder geval 2 van die partijen thuis niet bij hun achterban een al te innige samenwerking met Wilders willen laten maar zien. Maar even, niet te innig. Kijk, het moment dat je natuurlijk personeel levert voor het kabinet, dan ben je natuurlijk gevoelsmatig, ook voor de burger, is die link geslagen. Ik pak toch even het voorbeeld erbij in Limburg. Hè, daar hebben ze gewerkt met zo'n extra parlementair systeem. Ja. We hebben met Madeleine van Torenburg ook gehad. Die was gedeputeerde daar. En die vertelde ook eigenlijk, ik parafraseer een beetje, maar die zei, ja, in het begin gaat het dan goed, maar op een gegeven moment is het toch moeilijk dat mensen je blijven zien als persoon van politieke kleur. Dus eigenlijk, de formatie is daar ook uiteindelijk, de coalitie is geklapt uiteindelijk ook, na een vrij frisse start. Ze gingen er allemaal met goed gemoed in. Maar dus dat is eigenlijk heel moeilijk om die afstand te bewaren, als ik het zo mag samenvatten. Ja, dat is waar. Maar het begint natuurlijk met de uitspraak van de kiezers en 37 zetels voor Wilders. Dus dat iedereen zijn best doet om die kiezers waar voor hun geld te geven. Dat vind ik nog steeds verstandig. Maar wat moet blijken de komende week is of je dat smalle paadje, namelijk voor het land zo effectief mogelijk samenwerken, maar niet zo samenwerken dat je samenvalt met krachten in de Nederlandse politiek die je niet wilt zien zitten. Als u even kijkt naar de uitspraak van de kiezer in Portugal, ziet u iets heel interessant. Centrumrechts heeft daar gewonnen. Extreemrechts heeft nog veel meer gewonnen. En centrumrechts heeft net geen meerderheid, maar ze zeggen, wij gaan liever een minderheidskabinet vormen dan dat we met die extreemrechtse partij in zee gaan. Dat is in Nederland door mevrouw Jezulkus opengebroken. Die heeft gezegd, ik wil dat gesprek. Ja, nu zal die beker ook leeggedronken moeten worden. En u hebt gelijk, het verschil tussen gewoon samenwerken en die extra parlementaire variant is maar een beperkt verschil. Ja. Ik wil even de piketpalen met u afvinken. Financieel-economisch, migratie, zijn er nog meer waarvan u zegt, daar moet je toch... Ja, ik denk dat wonen en de energietransitie zulke onderwerpen zijn. Ik neem ook aan dat de toekomst van de boeren in Nederland door de boeren BPB wel zal worden genoemd. Het enige is, ik heb dat twee keer gedaan als fractievoorzitter. Als je tegen je collega's zegt, jongens, het moet een beknopt akkoord worden. Dus noem een paar centrale punten, dan krijg je er 80 mee van de fractie. Ja, heel leuk. Ik zit geconcentreerd te luisteren. Ja, interessant. Nou, kijk... Nou, we hebben het hier met de redactie natuurlijk ook over. En in de basis hebben we de houding van, er moet gewoon een nieuw kabinet komen. En als dit de manier is, ik heb het zelf in mijn relatief jonge leven nog niet meegemaakt. Maar ik ben heel benieuwd. Maar wat ik me gewoon afvraag, is dat er in de... Want meneer Wallenhagen, u noemt bijvoorbeeld het woord beheersen. Kan deze club dat met partijen die jong zijn, die nieuw zijn, met kamerleden die heel weinig ervaring hebben? Ik zie heel weinig volwassenheid. Ik zie weinig ook volwassenheid in met elkaar omgaan. Elkaar dingen gunnen. Dat is iets wat Wilders heel slecht kan. Dat moet je in zo'n constellatie waarin het allemaal wat losser is, moet je qua basis een beetje vertrouwen hebben, elkaar wat willen gunnen om die eindstreep te halen. En ik zie dat gewoon helemaal niet. Ik word eigenlijk heel gedeprimeerd als ik naar de energie kijk van die club. Er is geen ideeënvorming. Er zijn nog niet eens secondanten bij de... Er wordt nog niet eens echt over dossiers. U noemt Oekraïne niet eens. Ja, wat ten echt onrecht, een heel pijnlijk... Noem ik dat, die had u er wel is... bij Willem. Okay. Ja, absoluut. Okay. Absoluut. Even Thomas van Groningen. Helle Huuk zegt, ik zie die inspiratie, ook de onervarenheid van de relatief natuurlijk hele nieuwe partijen, BBB, NSC. We staan er natuurlijk heel kort. Zie jij dat ook zo of zie jij ergens wel lichtpuntjes? Ja, dat is ook wel wat je hoort van mensen die dicht bij die onderhandeling hebben gestaan, die niet zozeer aan partijen gelieerd zijn. Daar horen we ook wel eens wat van. Dan hoor je dat dit ook wel, dat het wel dat de onervarenheid die ze dat vragen gesteld worden, verdenkt van, oh, maar hier zijn we nu helemaal niet. En wat Hella ook terecht zegt, is dat het gaat nu alleen maar over die vorm. Hè. Over dit soort inhoudelijke dossiers wordt gewoon niet gesproken. Nog niet. Wellicht, er wordt ook, zonder de informateur, wordt er ook wel eens gebeld tussen die partijen. Dus dan zullen dit soort thema's ongetwijfeld wel voorbij komen. Maar echt uitgediept zijn die onderwerpen nog niet tussen deze vier partijen. Mm-hmm. En wat het belangrijkste is, denk ik, wat meneer Wallenhagen net noemt, is dat voor sommige partijen, en ik denk het belangrijkste daarin is NSC, die willen eigenlijk dus wel een kabinet, want die willen gewoon een kabinet, en die zien ook dat kabinet er met de PVV zou moeten komen. Maar die willen eigenlijk niet dat de buitenwereld ziet dat zij een kabinet met de PVV erin mogelijk gemaakt hebben. Omdat er in die fractie mensen zitten die zeggen, ik word gewoon met de nek aangekeken in mijn omgeving als ik ervoor zorg dat er mensen van de PVV straks op het bordes staan naast de koning. En dat is dus wat men nu aan het uitvogelen is, aan het bepuzzelen is van hoe creëer je nou een soort van vorm waarin deze vier partijen wel samen een kabinet vormen, maar ze eigenlijk naar hun achterban kunnen verkopen. Ja. Wij zitten niet samen in een kabinet. Maar als ik ze nou even, met wat we nu weten, en corrigeer me onmiddellijk als ik het niet goed zeg, maar wat we weten is, volgens mij is dat de vier overeengekomen zijn dat de partijleiders in de Kamer blijven zitten. daar is de consequentie van dat Wilders dus geen premier wordt. Ja. Toch? Dat, mm-hmm, dat lijkt me logisch, ja. Ja. Ja. Op deze 4-5 thema's, hè, financieel, economisch, migratie, Oekraïne, energietransitie, wonen. Maak even dat rijtje dingen. Liggen ze daar echt zo heel ver uit elkaar allemaal? Nou, als ik een column van plastic mag, geloof ik niet. Maar... Nee, maar kijk, woningnood en energietransitie, dat zijn hele grote problemen. Maar daar moeten een bak geld en mensen tegenaan. En dan dat is nog niet een spijt. Maar immigratie, nou jong, asielzoekers, ja. Maar arbeidsmigratie, nou, dat hebben we vorige week gezien met een dossier van ASML. Die hoogopgeleide nodig heeft, internationale studenten nodig heeft. De tuinbouw die zegt, de asperges moeten eigenlijk nu al gestoken worden. Nou, daar zijn ze, dan zegt iedereen wel, die rechtse partijen willen immigranten. Die denken er echt wel verschillend over, hoor. Dat ze bedoelen allebei een ander type migranten eigenlijk die ze buiten de deur willen houden. Ja, welke dan? Ja, mee wel lachen? Ja, nou, dat is ook precies de reden waarom, als je dat tussen die fracties probeert uit te onderhandelen, dat volgens mij spaak loopt. De keuze voor zo'n extra parlementair kabinet houdt in feite in dat je wel een paar richtinggevende uitspraken doet, dat je voor de rest als fractie even op je handen gaat zitten, en dat je de regering, het kabinet, de gelegenheid geeft met een compleet plan te komen, wat vervolgens tot een enorm debat in de Kamer zal leiden. Kijk, ik deel mevrouw Huyck haar zorg wel. Dit is een soort bron van Münchhausen-effect. Iedereen moet zich aan zijn eigen haren uit het moeras trekken. Maar de disciplinerende kant is ook heel voorzichtig. De kiezer heeft geleidelijk aan weinig vertrouwen in politici en politieke partijen. Dat is dramatisch gedaald. En als men op basis van deze uitslag, welke uitslag dan ook eigenlijk, niet als politiek laat zien dat men het vertrouwen terug wil winnen, gaat ook niet vanzelf, ja, dan is dat paadje inderdaad smal. Als je een gewoon kabinet zou willen vormen, ja, dan moet je niet bij dit viertal zijn. Er is wel zo'n meerderheid te vinden voor een gewoon kabinet, denk ik. Maar dat is niet aan de orde, want dit is in de verhouding van de kiezers de allereerste opdracht. En dan blijft over de vraag, kun je daarna een paar spelregels maken waardoor dat vertrouwen geleidelijk aan een beetje gaat groeien. En dan zijn mensen heel belangrijk. En je moet bijvoorbeeld, dat hebben we bij Paars 1 voor het eerst gedaan, mekaars kandidaten voor het kabinet ook kunnen wegen. Als één fractievoorzitter zegt, ik ga die en die voordragen voor die post, dan moeten de anderen kunnen zeggen, nou, die vind ik eigenlijk niet goed genoeg. Zoek nog even door. Dat gezamenlijk zoeken naar de beste mensen, dat zou een van die procesafspraken kunnen zijn om tot zo'n extra parlementair kabinet te komen. Maar dan is het dus niet echt extra parlementair, want de samenstelling van een echt extra parlementair kabinet, daar zijn deze vier fracties niet bij betrokken. Nou, niet kan niet, want je moet in ieder geval weten dat zo'n kabinet niet de eerste dag wordt weggestemd. Je kunt best een paar basisafspraken maken, maar de rest aan het kabinet overlaten. Kijk, tussen een echt parlementair kabinet en extra parlementair zitten best wat schakeringen. Daar zal Kim Putters ook zeker naar zoeken. Ja. Er werd gevraagd naar voorbeelden. Ja, in het kabinet Den Uyl zaten ministers van christendemocratische achtergrond die niet door hun fracties waren voorgedragen. Dus een deel van het kabinet was extra parlementair. Dat kan. Dat heeft ook heel effectief geregeerd. Maar, en daar komt het op neer, erkennen deze vier fracties dat onder de huidige politieke omstandigheden het spel van de politiek in de Kamer wezenlijk anders gespeeld moet worden ten bate van transparantie, de kiezer kunnen laten zien hoe het werkt. Dat is ook wat om zich drijft en dat zou precies dat kleine paadje kunnen zijn waarin men tot elkaar kan komen. Ja, en dan zou het dus vaker dan nu in de laatste jaren kunnen gebeuren dat je als fractie moet accepteren dat wellicht een bewindspersoon die je zelf geleverd hebt iets moet uitvoeren waar een meerderheid voor gevonden is in de Tweede Kamer, waar je zelf niet achter staat. En dan moet je dus zo sterk in je schoenen staan als fractie, ja, of als partij dat je niet zegt, dan stappen wij uit dit kabinet. Maar ja, dan gaat Wilders van de iets twitteren volgens mij. Ja, voorbeeld van de arbeidsmigratie, wat mevrouw Huyck noemde, is zo'n klassiek voorbeeld. Er staan gigantische belangen op het spel als je niet heel voorzichtig kijkt naar wie mag Nederland wel in en niet. Je kunt het Westland sluiten. Je kunt een aantal industrietakken sluiten als we mensen van buiten niet binnenlaten. Distributiecentra. En je moet dus een minister hebben dan die op basis van die richtlijn, je moet komen tot minder migranten, want dat zullen die partijen vast af willen spreken, die nuance ook terugbrengt in dat debat en daarvoor staan. Ik denk dat als we dat niet doen, dat het idee van grote stappen snel thuis inderdaad precies daartoe leidt, namelijk geen kabinet en snel thuis. Interessant vind ik dat meneer Wallach misschien een van de meest positieve in deze uitzending. Ja. Nou, ik denk, ja, we zijn wel op het punt dat je dit moet gaan proberen. Alleen, ik probeer me dan echt voor te stellen hoe dat in de praktijk werkt. En dan horen we altijd weer het kabinet Den L. Maar dat was toch pre-sociale media. De sfeer is nu toch wel de hele tijd van... we spreken misschien A af in de Kamer... maar B ga ik toch twitteren naar de andere naar de achterban... dat ik het eigenlijk een heel stom plan vind. En dan denkt die andere partij toch... ja, wat zijn we hier aan het doen? We waren toch hier aan het afspreken? Dat is toch wel een soort... Maar goed, wij moeten denk ik dan als media ook veranderen. Want wij gaan als media nu als een fractie dan tegen een eigen minister zou stemmen... wat dat zou kunnen gebeuren, tegen een voorstel van een eigen minister... dan gaan wij nu als media, EW en WNL en Opeen met iedereen... Er zijn huidige VVD-ministers die stemmen vanuit de Kamer tegen hun eigen beleid. Dan gaan we helemaal tekeer. Dan gaan we zeggen, hobbelen ze die partij. Maar dat moet dan normaal worden eigenlijk, dat gebeurt. Mag ik nog even één puntje even meenemen? Pieter Omtzigt heeft de hele tijd... je kan zeggen wat je wil, maar dat is ook vrij consequent geweest, dat hij de oproep doet dat hij eigenlijk meerdere partijen erbij wil betrekken. Ja. Die andere heb ik daar niet te erg veel over gehoord. Die SGP komt dan wel eens langs. En het CDA hebben we ook gehoord. Ja, maar de reactie van het CDA is vrij helder, toch? Ja. Ja, nou, maar SGP is ook niet echt even dat je het even... Dat zou je een kattenluikje kunnen noemen. Nou, ik geloof dat wat Omtzigt daar bedoelde was vooral ministers van verschillende kleur. Dat het niet noodzakelijk tot die vier partijen beperkt hoefde te worden. Dat ruikt wel een klein beetje naar een zakenkabinet. Kijk, ik heb natuurlijk als Partij van de Arbeidman een hele andere voorkeur dan wat er straks door Kim Putters kan worden gepresenteerd als dat goed gaat. Maar... ik vind wel dat je van die verkiezingsuitslag moet uitgaan. Dit is wat het Nederlandse volk heeft uitgesproken. Daar hoort zeker ook bij het idee dat een man is, Wilders... die geen partij achter zich heeft. Dat is dus heel merkwaardig. Het is veel macht verzameld, maar geen democratische partij. En dat heeft zijn consequenties. Als men die consequenties niet weet om te zetten... in praktische spelregels van zo'n extra parlementair kabinet... ja, dan is deze beurt voorbij. Dan heeft men die poging gedaan, dan is hij mislukt. En dan is er nog steeds een Kamer en die moet kijken hoe het verder gaat. En ik ben er diep van overtuigd dat... De malaise waarin de Nederlandse politiek is terechtgekomen... beantwoord moet worden. En als deze partijen met enige discipline dat kunnen... dat past dan bij de uitslag. Als dat niet kan, dan is er nog steeds een Kamer... die kan proberen een andere meerderheid te vormen. Maar hoe schat u het afbreukrisico voor de PVV in? Want daar zit ik toch ook gefascineerd naar te kijken... dat alles wordt in de ijskast gezet. Internationale verdragen zal ik me toch wel aanhouden. Tuurlijk, dat is dus ook Brussel. Dat zijn dus ook internationale afspraken over vluchtelingen. Er wordt dus nu eigenlijk alles al weggegeven. Dat ik denk, wat blijft er dan eigenlijk over? Maar dat is niet zo ingewikkeld. Als jij naar zijn kiezers kijkt, als hij op een paar cruciale punten... migratie en misschien nog de bezuiniging op de NPO... maar je zou 3-4 dingen kunnen noemen... als hij dat binnenhaalt, dan kan hij het wel verkopen, lijkt mij. Ja, denk je? Nou ja, meneer Wallagen, wat denkt u? Nou, deze man is groot geworden met een bepaalde manier van politiek bedrijven. Ik hoef dat niet te beschrijven. Dat is een sterk polariserende manier van politiek bedrijven. Regeren betekent compromissen sluiten, samenwerken. Dat past eigenlijk helemaal niet bij zijn stijl. Daarom heb ik nooit gedacht dat hij minister of minister-president zou worden... omdat hij die fractie ook helemaal niet alleen kan laten. Want dan spat dat alle kanten op. Het is een zeer risicovol voor hem. Maar als hij na al die jaren... nu met zo'n grote fractie thuiskomt en hij ziet geen kans om echt serieus met andere partijen samen te werken, dan is het ook einde oefening. Dus het is ook voor hem een heel smal paadje. Ja, want het zou best kunnen zijn dat we nu juist toch het hoogtepunt van Wilders zien. Nou, want moeten er toch compromissen gesloten worden. Ja, en ik denk dus dat die extra parlementaire variant betekent... dat hij natuurlijk ruimte krijgt om in de Kamer van alles en nog wat te zeggen en te roepen. Daar moeten die anderen ook een beetje tegen kunnen. Maar hij moet ook ministers leveren. En hij moet ook een bijdrage aan een kabinet wat enige cohesie vertoont. En daar lijkt mij is heel veel twijfel. Maar iedereen wil toch schieten op die Wilders-ministers? Nou ja, dat hangt van de kwaliteit af. Kijk... het basisregel van een extra parlementair kabinet is... je moet als Kamer in de Kamer bevechten... dat jouw visie door dat kabinet wordt overgenomen. Maar, meneer Wallagen, even dat toch. Ik vind het wel echt interessant. Maar laten we nu uw eigen partij nemen... die inmiddels natuurlijk een iets andere kleur heeft. PvdA, GroenLinks. Ja, GroenLinks, PvdA. Ja, pardon, juiste volgorde. Wat is uw inschatting van deze partij eigenlijk? Denkt u dat die voorstellen vanuit dat extra parlementaire kabinet puur op inhoud gaan beoordelen en dus misschien waar mogelijk, als het hun kant op rolt, ook dan op delen gaan steunen? Als dat volgens de principes van zo'n extra parlementair kabinet gaat, dan worden ze daar wel toe uitgedaagd. Ja, dat begrijp ik. Als het een gewone coalitie dreigt te worden, je kunt het extra parlementair noemen, maar feitelijk ligt er dan een hele pakket aan afspraken waar die partijen elkaar vasthouden, dan gaat, denk ik, GroenLinks Partij van de Arbeid hard oppositie voeren en werven voor een situatie waarin ze hun plannen de volgende keer wel kunnen uitvoeren. Dat hangt dus af van de vraag of een kabinet de Kamer tegemoet treedt met onderwerpen waar ook GroenLinks Partij van de Arbeid even serieus over na moeten denken. Maar waar ik een beetje nu een beetje toch zorgen over maak, is dat je zegt, ze zijn eerst begonnen te praten. Toen zei ze, potverdorie, we hadden eigenlijk meteen over de vorm moeten praten voordat we gingen onderhandelen. Hè? Dus in de volgorde. Mm-hmm. Nou, nu zijn ze met die vorm bezig. Maar Thomas, is het niet ook een kans dat je direct dat je zegt, nou, nu hebben we dan de vorm, extra parlementair. We hebben dat net een klein beetje hier uit de doeken gedaan, zoverre dat mogelijk is. En dat je dan, hebben we de vorm, en dan gaan ze onderhandelen. En dat ze aan het eind zegt, potverdorie, die personele bezetting. Ja. Die hadden we naar voren moeten halen. Ja. Ja. Dat is wat meneer Wallagen zegt. Daar moet al eerder vroeg over gesproken worden. Want dit gaat uiteindelijk om mensen die dus nou, toch wel in een wankel bootje stappen. Ja, en dat moeten dus goede mensen zijn. Ja, meneer Wallagen, want dus om te zorgen dat ze dus ook extra parlementair blijven, zit hem ook in de personen, hoe ze dus opereren in de Kamer, hoe ze uitnodigingen van links tot rechts in de Kamer kunnen doen. Dus de functieomschrijving van al deze kabinetsleden is wel bijzonder. Hoe groot is de kans dat je zegt, we hebben de vorm gevonden, maar we hebben de mensen niet? Nou ja, het is natuurlijk niet helemaal van een andere wereld. We hebben al jarenlang een situatie waarin een kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. En ook daar moet zien dat ze maar voor hun wetten een meerderheid krijgen. Ik denk dat bij de personen die hierbij horen, hoort in ieder geval dat ze geen partijpolitieke slaven zijn. Ja. Want op het moment dat handlangers zijn van in dit geval Wilders, kun je uittekenen wat er gebeurt. Dus ook van Wilders vraagt het een erkenning van het feit dat hij inderdaad dicht bij de macht komt, maar dat de weerstand van die andere partijen zo groot is voor een volledige samenwerking dat hij daar ook in moet binden. Als hij dat niet kan, en ik maak daar een opmerking over die ik niet kan bestrijden, maar als hij dat echt niet kan, dan gaat dit ook niet vliegen. Thomas? Ja, nou, kijk, het leveren van ministers, dat is het grote zorgpunt bij vooral bij de PVV vanuit VVD en NSC bekeken. Want wie hebben ze? Dat weten we niet. Maar ook vanuit Nieuw Sociaal Contract. Ik sprak afgelopen week met een bron bij die partij en die wist mij toch wel te vertellen van ja, nou, maar we hebben toch daar echt wel heel lang al wel over nagedacht, al voor de verkiezingen. En dat daar toch ook wel gewoon al wel mensen zijn geweest die daar interesse in hebben getoond. En een van de dingen waar het bijvoorbeeld heel lang over ging is van ja, als we gaan praten over een extra parlementair kabinet, dan willen wij de toezegging dat wat een breed extra parlementair kabinet kan zijn, dat er dus inderdaad mensen van andere partijen, bijvoorbeeld uit het CDA of inderdaad van GroenLinks Partij van de Arbeid, dat die ook kunnen deelnemen in dat kabinet. En dat kreeg men maar niet hard. Maar ik hoorde daarvan deze week van, nou ja, dat kan altijd later nog. Want er zijn echt wel mensen die daar warme interesse voor hebben. En dat is ook zo. Want maar het is ook een. Zeker zelf, laten we dat toch even een andere gerucht erbij pakken. Is dat NSC zo oud-CDA'ers of huidige CDA'ers polsen voor mogelijke posten. Nee, dat is wat deze bron mij dus ook bevestigt. Ja, dat men daar dus wel mee bezig is geweest, ja. En tot grote irritatie van Bontebal. Ja, dat kan je heel vervelend vinden. Maar als jij bestuurder bent met veel bestuurlijke ervaring en je zit nu bij het CDA, dan zie je je kansen op ministerschap toch wel slinken. Ja. En dan kan een route via NSC toch die baan opleveren. Maar wie deze klus gaan doen is inderdaad cruciaal, want de Eerste Kamer is gewoon niet te vergelijken met de Tweede Kamer. Dit zijn mensen die ministeriële verantwoordelijkheid dragen, die elke vrijdag weer met Thomas met microfoon staan en zich moeten verantwoorden voor beleid. Je staat vol in de wind. Voordat je het weet heb je 10 boeren met een tractor in je tuin. Bedreigingen. Het is een hele zware baan. Dat was het altijd al, maar ik denk dat het in deze tijd een hele zware baan is. Je verdient relatief weinig. Je verdient relatief weinig. Dus ik denk dat er een hele grote wishlist is van mensen die ze willen hebben. En er zullen er altijd mensen zeggen die het, ja, maar of het de beste mensen zijn en of het ook samen gaat werken. Ja. Meneer Wallagen, gaan we zien. U bent gepokt en gemazeld in bestuurlijk Nederland. Ik probeer me voor te stellen dat iemand van een sociaal-democratische huizen, maar niet met een politiek profiel, die wordt gepolst voor het extra parlementaire kabinet. En die denkt bij zichzelf, weet je wie ik eens even bel? Die Jacques Wallagen. Daar ga ik eens even mee sparren of dat een goed idee is. Wat zou u een gemiddelde sociaal-democraat eigenlijk adviseren die je dat aan u vraagt? Dat hangt heel erg af van de afspraken tussen die vier fracties en of het echt extra parlementair is. En dan zou ik ook altijd zeggen, maar dat is een ja, dat hoort bij iemand die, zoals ik, al heel lang lid van die partij is. Dat je nooit moet toetreden tot een kabinet als de fractievoorzitter van die partij daar ernstige bezwaren tegen heeft. Met andere woorden, dan moet ook in de kring van de Partij van de Arbeid enige ruimte bestaan dat kan. En nogmaals, ik denk dat deze vier partijen nu eerst moeten zien hoe ze het wantrouwen van de kiezer in goede richting kunnen ombuigen. En daarvoor moeten ze discipline organiseren. En ze moeten laten zien dat ze die terughoudendheid ook hebben. En als ze dat niet doen, dan loopt dit dood voordat er over ministers gepraat gaat worden. Dat zijn hartenswaardige laatste woorden. Ik zie onlangs weer een tweet van Geert Wilders. Die reageert er weer op Mark Rutte. En die luidt: Rutte steunt Halsema, ik steun Joods Nederland. Halsema was de eerste die zei: ik hang meteen de vlag van Israël op na de aanslagen van Hamas. Ja. Ik ga jullie alle drie hartelijk bedanken. Thomas van Groningen, Jacques Wallagen en natuurlijk ook Hella Huuk. Ik dank u voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Iedere maandagavond, WNO Haagse Lobby. Zometeen op deze zender de collega's van Langs en Omstreken met achter de microfoon Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. En voor het nieuws zit klaar Juri Stubenitski. Ik zeg nog één even, Thomas, morgen nog. Zou je bij een hek ergens te posten? Nou, ze gaan verder hier op de Zwaluweberg. Dus, dacht je vrij of ga je posten? Ja, we mogen er niet bij, dus ik denk dat ik gewoon in Den Haag ga zijn morgen. Ja. Tot volgende week. Dank voor het luisteren.